trójka. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rytm, gdy kupisz się, gdy jest ci źle, gdy coś nie tak, gdy z braku smaku jak brak, jak trzymać pion, jak zrobić skłon, kto powie ci, jak przebrnąć przez resztę dni. Kto powie jak wszystkie gorsze dni wpisać do CV i jak nie stawać pod wiatr, gdy tracisz tak, gdy sensu brak, gdy jest ci źle, gdy wszystko wyszło na nie, jak łapać tryb, nie wypaść z gry, wyrównać krok, jak w tłoku nie skręcać bok. To na dzień dobry. Dziś to taka gra. To taka gra w trzy szybkie, ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie, spokojnie. Na razie 4:45 nasza piosenka dnia. She and Him. We'll be right back. Ancient Hymn to nasza piosenka dnia. To piosenka z piątego albumu amerykańskiego duetu folkowego wokalisty i aktorki. Przypomnijmy, że płyta Classics ukazała się tydzień temu. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. No to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także do naszego budzikowego klubu. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Szybciusieńko, 3 minuty na to mamy. Pierwszy sygnał od Państwa czekamy. 3 szybkie, czas start. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Bardzo serdecznie gratulujemy dzisiejszym budzikowym przodownikom i serdecznie składamy, no może troszeczkę spóźnione, ale jednak życzenia imieninowe. Pan Mikołaj, bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziś krótko i na temat, w trasie. No właśnie, pierwszy sygnał telefoniczny. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Szerokości życzymy, tych wieści z dróg jeszcze nie zabraknie. SMS-owo pan Rafał z Katowic tym razem, choć też w drodze do pracy. Pierwszy sygnał SMS-owy, gratulujemy. A mailowo dziś pan Marcin pozdrawia wszystkich z Krosna. No i już pozamiatane. 3 szybkie za nami, przed nami pani Martyna Jakubowicz. Obudziłam się później niż zwykle. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam. Przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszcze. Przeciwka co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. dla ciebie Darewia. Rusz się przecież, nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. W domach z betonu ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Już pozamiatane w trzech szybkich, ale kolejne sygnały od Państwa napływają, te drogowe i pogodowe, a dziś te drogowe obfitować będą w ostrzeżenia o tym, że w wielu miejscach naprawdę bardzo, bardzo gęsta mgła. Prosimy zatem o szczególną ostrożność, ta wzmożona czujność na pewno się przyda. Środa, 10 grudnia przed nami, dziś imieniny Bogdana, Daniela, Danieli, Judyty, Julii i Marii. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, słońce obudzi się, no, powiedzmy koło w pół do ósmej. Środa, 10 grudnia, dzień dobry. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca.

do ciebie i od ciebie. Ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. A właśnie z tych porannych obserwacji o tym, że niebo czyste i nad naszym nieboskłonem, to i tam to można zaobserwować. Słońce jeszcze nie, ale księżyca i owszem, to słowa pana Mariusza Zolkusza, który to jak zwykle z chlebkiem na pacę. Pozdrawiamy gorąco wszystkich transportowców, którzy to wspólnie z Budzikiem rozpoczynają nowy dzień. 25 po czwartej, jak zwykle o tej porze. Trójkowe kalendarium, wybrane wydarzenia z 10 grudnia. 816 lat temu zmarł Averroes, arabski filozof, prawnik, lekarz i matematyk. 210 lat temu urodził się Karl Gustav Jakob Jacobi, niemiecki matematyk. Przypomnijmy, że jego prace dotyczyły teorii liczb, funkcji eliptycznych, także równań różniczkowych, mechaniki teoretycznej i geometrii różniczkowej, a na jego cześć jeden z wyznaczników macierzy został nazwany Jakobianem. Zmarł w 1851 roku. 166 lat temu książę Ludwik Napoleon Bonaparte został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Francuskiej. Przypomnijmy, że w 1852 roku ogłosił się cesarzem Francuzów. 164 lata temu zmarł Józef Bem, generał, jeden z dowódców Powstania Listopadowego, a 144 lata temu urodził się Ferdynand Ruszczyc, malarz, historyk sztuki, autor monumentalnych dzieł malarskich, głównie pełnych ekspresji i dramatyzmu pejzaży. Zmarł w 1936 roku. To trójkowe kalendarium. Pierwsza część, bo druga, także w którym będziemy zawierać daty związane z muzycznego kalendarza, już za niecałą godzinę. A jeśli chodzi o muzykę, to za kilka chwil nasz budzikowy alfabet, a przed samą szóstą także przypomnienie tego, co dzieje się na topie wszechczasów. Trwa głosowanie, my podpowiadamy, na co warto z tego zestawu podstawowego. Ale za chwilę pan od pogody. Poprzez palce moich rąk widzę, że wszystko się wymyka i traci sens. Poprzez palce moich rąk płyną dni. muzyczne wspomnienie sprzed lat i Kasia Kowalska, jak rzecz. Punktualnie 4:30, zatem pora na prognozę pogody. Cóż tam pan synoptyk wymyślił? Rozległy niż islandzki obejmował będzie Wyspy Brytyjskie, Skandynawię oraz częściowo Europę Środkową. Przeważający obszar kraju, a zatem pod wpływem zatoki związanej ze wspomnianym niżem znad Islandii, jedynie w południowo-wschodniej Polsce pogodę kształtować będzie słabnący klin wyżowy. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Ranek bardzo, bardzo mglisty. Prosimy o szczególną ostrożność nie tylko na Mazowszu. Za oknem na Myśliwieckiej nie widać niczego, ale także na południu kraju. Okolice Gliwic także spowite gęstą mgłą, ale nie tylko Katowice, także Kraków. O tym jeszcze będziemy mówić, zatem uważajmy. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, na południu będzie padał śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a te opady będą przemieszczające stopniowo w głąb kraju w ciągu dnia. Większe przejaśnienie możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty w strefie nadmorskiej do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No i temperatura w dzień ma być od minus 2 stopni na Podkarpaciu, w centrum koło zera, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 2. Sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron. Coraz wyżej tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy. Sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod rury to ucieka, nut po piachu się wije własna w czeluść, ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka, na dnie tej rozpadliny jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż lije. Wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, mu zgarnięty pod siebie wbrew sobie. Ach, w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegu. Bo źródło wciąż bije. W szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki. Więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Źródło wciąż bije. I bardzo dobrze, niech to źródełko z Państwa sygnałami porannymi nie wysycha. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy i zapraszamy. Kolejne sygnały drogowe i pogodowe już za kilka chwil, także te zagramaniczne. A z naszego budzikowego alfabetu, jak zwykle o tej porze za 25 minut piąta, dziś 3 razy H. Habakuk przed chwilą, za moment Hej, ale wcześniej Hani El Khatib. Budzik. Bo tu nic, tylko śmierć. nas dom. W prześcieradłach muszczę się jak ptak. Księżyc hak, gwoździe gwiazd przytrzymują niebo, co na głowę chce mi spaść. Przespać rok, 7 lat, łubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Niektórzy jeszcze w objęciach Morfeusza, zatem tak jeszcze delikatnie do 5, ale po 5 to przyłożymy ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy w trasie i powoli powieki się przymykają. Nie damy zasnąć. To takie też przypomnienie dla tych wszystkich, którzy proszą o mocniejsze uderzenie. Spokojnie, damy radę. Pani Monika mówi krótko SMS-owo: dzień dobry, jestem, lubię ten czas. To chwilkę po godzinie 4:00 informacja nadesłana i od pana Pawła, który też obecny, za oknem spora mgła i w Łosicach -4. Na dzień dobry, pan Sławek, okolice Gorzowa, ale teraz już za Gorzowem w kierunku Sztokholmu, -2 i bez mgieł. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy wybierają się do Sztokholmu i my też tam się wybierzemy. Nie tylko w Budziku, ale dziś w Trójce wielokrotnie odwiedzimy to przepiękne miejsce, nie tylko Sztokholm, ale także Oslo. Pan Wojtek nie z Oslo, a z Bielska-Białej, o tym, że czysto, -1 na zewnątrz, na pracę +2, no to chłodzimy. Na dzień dobry, pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością, -4, no i mgła, no i dziś porządny PDF, PPDF należałoby powiedzieć, -4, drapiemy furę i jedziemy do przodu także pan Jasiu, Łódź, Grudziądz, codzienne wahadełko, tak, temperatura też się waha się, -2, -4, w okolicach Łodzi mgła i miejscami ślizgo, prosimy o szczególną ostrożność, pan Rafał też w drodze, też kierowca i choć nie zawodowy, a raczej przedsiębiorca w drodze do Wrocławia. Też szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pani Aga z Krakowa z nami już za 6 dni z kilkugodzinnym wąsem. Zobaczę na żywo. Tak właśnie, wymarzony koncert. My wspominamy także Briana w muzycznym trójkowym kalendarium. Oj, będzie się działo. Na polu -3 i mgła. Na dzień dobry też pan Darek, Będzin Grodziec na posterunku. Jestem, nie śpię, szykuję się do pracy. O, to wspaniale, pan nas uspokoił. Pozostali też pewnie już w pracy. O tych, u których to inna godzina niż u nas, za chwilę wieści zagraniczne. A u nas w kalendarzu środa. A niby środa, niby nie polska środa, ale żeby tak namieszać, Pablo Paweł. Dziś, a właśnie, tu i teraz, sobota. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie.

wschodnie wybrzeże Chin po kilkudniowym pobycie na południu, gdzie ciepło, słonecznie i zielono. Wróciłem do swojej jesiennej miejscowości, a tu niespodzianka, w Qingdao pojawiły się masowo dekoracje świąteczne, a liczba choinek, mikołajów, gwiazd, kolorowych paczek na metr kwadratowy przechodzi wszelkie wyobrażenie. Wszak oni tu nie obchodzą Bożego Narodzenia. Czyżby pieniądz rządził światem? Ciepłe pozdrowienia dla wszystkich rodaków to od pana Arka. I jeszcze błyskawiczny codzienny raport od pana Roberta z Wysp Brytyjskich. Bardzo dziękujemy za obecność i codzienną obecność także zaznacza na naszej budzikowej liście obecności pani Ewa zza Wielkiej Wody. Również gorąco pozdrawiamy. U nas za 9:05 rano. I Karolo, zdaje się, że nieźle radzą sobie na liście przebojów trójki. Zbierają głosy, oby coraz lepiej. No zresztą, jeśli chodzi o listę przebojów, to będziemy, mam nadzieję, nienachalnie zachęcać do głosowania, ale nie tylko na listę, także na trójkowy top wszechczasów. Do końca roku zbieramy głosy. Na pewno, bo niektórzy też może troszkę i z przekąsem złośliwie pytają, czy uda się zliczyć te wszystkie głosy do nowego roku. Uda się, na pewno, już my coś wymyślimy. Do tej pory nie było żadnych problemów z liczeniem głosów na to wszechczasów, więc do końca roku zbieramy głosy, a 1 stycznia spotykamy się przez cały dzień. Właśnie 1 stycznia będziemy wysłuchiwać tych wymarzonych, wspaniałych nagrań. Kalendarz świąt osobliwych to oczywiście po godzinie 5, po 5 także kalendarium, również to muzyczne. Po 5 będziemy mówić o ceremonii ceremonii wręczenia Nagród Nobla. Zatem w tym celu wybierzemy się i do Sztokholmu, i do Oslo. Będzie szelest prasy, będzie najświeższa prognoza pogody. No i rzecz jasna, Państwa poranna korespondencja. Gdyby ktoś chciał, miał ochotę, to zachęcamy. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. O, tak krótko, poetycko. Hejki Maciejki, w Olsztynie minus 3 i bez mgiełki. Pozdrawiam Mirek z tak zwanego Tyra. Narki, wiertarki. Pozdrawiamy. Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew? Czy zamykasz oczy, by nie widzieć zła? Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak nieba blask, piękny sen. Nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem, czym jest lęk. Ktoś obiecał równość, pytam, gdzie on jest. Gdzie jest cel, gdzie jest sens, gdzie jest lęk?